להתגונן, לבכות לך תהיה חזק למעלה. געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה, לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע, ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. כשהעצובים הולכים לים, לכם היה מלוח, וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר לא געגוע. לנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע, ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. כמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המסך, אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף אתה יודע, ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע. כמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המסך, אל החיים, כן, כן, כן. כמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המסך, אל החיים. אז אני תהיה חזק למעלה.